นี่พอทำไปถึงยาน9นี่เด็กคนเดียวได้15วันบวช15วันโอ้ยผมไม่เอาแล้วผมเบื่อผมจะสึกไปอยู่กับแม่ว่านั่นสิเออนี่เห็นมั้ยเค้ายานม้วนเสือเดี๋ยวนี้เค้าเรียกยานม้วนเสือมันม้วนจริงๆนะเออโบราณเรียกว่ายานม้วนเสือผมจะไปอยู่กับแม่มันจะสึกเอาที่วอหรอกบอกเธอนั่งเดี๋ยวนี้นั่งตรงนี้หลวงพ่อบอกเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้กำหนดหัวใจเบื่อน้อชั่วโมงนึงหายเงียบหมดเลยเออเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำงานได้เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วไปเรียนต่อจบแล้วที่ฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสก็เก่งเนี่ยนี่เด็กคนนี้เนี่ยจะเรียนจากที่นี้นี่เวลามันเกิดเป็นอย่างนี้สภาวะเนี่ยเขาเรียกยานม้วนเสือกระวนกระวายคันนั่งก็ไม่คดีนอนก็ไม่คดีเดินก็ไม่คดีก็กลุ้มใจจึงได้พูดออกมาเรานี่หมดบุญวาสนานี่แหละอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาคือความไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นทางถูกมันก็สร้างสังขารให้ใจของเราเห็นไปต่างๆนั่นน่ะนี่อวิชชาปัจจยาสังขาระความไม่รู้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกสร้างของเราให้มีจิตใจคิดไปต่างๆจะให้เลิกปฏิบัตินี่เขาเรียกยานมุนจิตุกรรมยตาญาณอยากออกจากนี้อยากถูกจากพ้นกระวนกระวายจิตใจยานนี้ชัดหรือมากนี่เมื่อยานนี้เกิดยานที่10ปฏิสังขยานเจ็บแผลเหมือนเข็มแทงมันนี่ยานนี้ปฏิสังขยานสู้จริงป่ะเนี่ยสู้ตายไม่ต้องกลัวแล้วยานเนี้ยปฏิบัติจริงๆมีการเจ็บเหมือนเข็มแทงส่วนมากและมีการหนักเหมือนเอาหินทับก็มีเหมือนเอาตะปูตีก็มีเหมือนเอาเลื่อยตัดท้องก็มีบางทีอยู่ในห้องที่เย็นๆร้อนก็มีอยู่ในที่ร้อนหนาวก็มีนี่ยานที่10ปฏิสังขยานแต่ส่วนมากเจ็บเหมือนเข็มแทงแป๊บส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นจบไปแล้วไม่อยากต่อไปยานที่11สังขารุปิขยานวางเฉยนั่งกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะถูกเนาะเขาก็ไม่เอาเดินโยกมขวาอย่างเนาะก็ได้ผลดีไม่ต้องไปสนมากระยะก็ดีนี่นั่งสบายเพลินเวทนาเคยเจ็บเคยปวดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดวันนี้นี่ยานนี้สำคัญมากส่วนแล้วต่อจากนั้นยานนี้มีองค์คุณ6ข้อไม่ดีใจไม่เสียใจปฏิบัติได้ดีพอถึงยานนี้ชัดเขาเตรียมกำลังแล้วเข้าเขตยานที่12เรียกว่าอนุโลมยานหรือสัจจานุโลมิกยานก็เรียกยานที่12อนุโลมตามยานต่ำพอถึงยานนี้มันจะทวนกำลังจากยาน4ยาน5ยาน6ยาน7ยาน8ยาน9 10 11ไปไม่ได้ย้อนกลับไปถึงยาน10ยาน9ยาน8ยาน7ยาน6ยาน5ยาน4กลับไปกลับมาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมถ้าสังเกตดีแล้วจะไม่เหมือนกันตอนเช้าปีหนึ่งตอนบ่ายปีหนึ่งกลางคืนเป็นอย่างนึงเพราะมันกลับไปกลับมาอยู่นี่คืออนุโลมยานแล้วอนุโยมตามยานสูงสติปัฏฐาน4สัมปปัฏฐาน4อิทธิปาท4อินทรีย์5พละ5โพธิพงค์7มรรค8เขาจะรวมกำลังเพื่อจะประหารกิเลสตัณหาอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าอนุโลมยานหรือสัจจานุโลมิกยานก็เรียกอริยสัจ4จะชัดมากในยานนี้เช่นพองเนาะพองนี่คือทุกขอริยสัจตัณหาก่อนๆที่ท้องหนุนสมุทัยอริยสัจสติกำหนดพองน้อยนี่มรรคอริยสัจกำหนดพองน้อยกิเลสขาดไปจิตชาตินิโรธอริยสัจเราจะเห็นชัดขึ้นมาในยานนี้นะถ้าเมื่อยานนี้ชัดจะมีอาการ3อย่างหนึ่งกำหนดพองน้อยยุบหนอพองยุบมันจะไวเข้าไวเข้าขาดแวบจับได้ว่าขาดไปตอนพองตอนยุบยาน12จับได้นะเมื่อขาดทับถึงนิพพานนิพพานคือว่าอนิมิตนิพพานหรืออนิมิตวิมุตทีนี้บางคนเห็นอนัตตาชัดกำหนดพองน้อยอยู่หนอพองยุบมันเบาลงเหลือนิดขาดแวบจับได้ว่าขาดลงไปตอนไหนถึงนิพพานที่ว่าสุญญตวิโมกสุญญนิพพานเนี่ยบางคนเห็นทุกข์กำหนดแน่นอึดอัดเหมือนใจขาดแน่นเนาะแน่นเนาะขาดแวบจับได้ว่าขาดลงไปตอนไหนนิพพานของท่านมูลชื่อว่าอัปปะนิหิตานิโมกหรืออัปปะนิหิตานิพพานนิพพานมี3ชื่ออยู่ในนักธรรมชั้นโทก็เพราะผู้ปฏิบัติเห็นต่างกันอย่างนี้จบแล้วยานที่12ทีนี้จากนี้ไปก็ง่ายยากอยู่ยานที่12สำคัญยานนี้เป็นยานตัดสินครั้งสุดท้ายพอถึงยานที่13มันเงียบ1ขณะจิตแล้วเงียบนี่แหละมีนิพพานบรมทิ้งหมดพองยุบไม่รู้แล้วเรื่องแล้วมันรู้ยานที่12รู้มันดับลงไปตอนสุดพองแล้วสุดยุบท่านนั่งนอนถูกนอนตอนนั่งแล้วตอนถูกแต่พอถึงตรงนี้มันเงียบขาดคนรู้สึกเลยแล้วเอาใครไปรู้ล่ะขันธ์ทั้ง5ดับหมดเพราะฉะนั้นดับหมดไม่รู้ถ้าเอาสติไปรู้สติเป็นสังขารขันธ์ในนิพพานไม่มีขันธ์ทั้ง5เขาเรียกขันธวิมุตติพ้นจากขันธ์ทั้ง5ดับในขณะนั้นดับชั่วขณะเสร็จไปแล้วไม่มีความรู้สึกเลย ถ้ารู้อยู่ใช้ไม่ได้ฉันทะชาติอนัคขาโตมนัสสาจะปุโตสิยะเมื่อถึงนิพพานแล้วบอกใครไม่ได้ว่ามันเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนกับเรานอนหลับบอกใครไม่ได้มันหลับยังไงเนี่ยอุปมาง่ายๆแต่เราก็รู้ว่ามันสบายแต่มันสบายอย่างไรก็ไม่รู้นอนหลับไงถ้านอนไม่หลับบนนั่นแหละอันนี้เหมือนกันมีลักษณะคล้ายแต่อารมณ์คนละอย่างนะอันนั้นมีบัญญัติอันนี้มีรูปนามมีนิพพานอารมณ์นะหนึ่งขณะจิตนิดเดียวนี่โคตรตรภูยานงวงนิพพานเป็นอารมณ์ขันห้าดับหมดแล้วเสร็จแล้วต่อจากนั้นหนึ่งขณะจิตมรรคญาณกิเลสขาดตรงนี้ไม่รู้ขาดแพ็กลงไปไม่รู้แล้วต่อจากนั้นผลญาณสองขณะจิตบ้างสามขณะจิตบ้างถ้าเป็นมัณฑบุคคลสองขณะจิตถ้าเป็นติกขบุคคลปัญญากล้าสามขณะจิตแล้วก็ลงผวังปฏิเวคญาณเวลาปฏิบัติไวนะชาวนาจิตนี่ไปเอาแผนที่มาซะพระเอาไปไหนก็ไม่รู้ทำหายซะหรือทำไปไหนก็ไม่รู้นึกว่าโยมเอามาแล้วไม่ได้เอามาหลวงพ่อจะมาเอาของเก่าๆมาเลยไม่ได้ถือมาไม่ได้ชี้แผนที่ดูก็ไม่เป็นไรไว้คราวหน้าค่อยเอามาอย่างนี้ก็ดีเยอะแล้วนะต่อไปที่เนี่ยจบแล้วเทศยาน16จบแล้วนะต่อไปวิสุทธิเกตวิสุทธิเกตท่านกล่าวไว้ว่าคนจะถึงนิพพานเหมือนขี่รถ7คันลงคันนั้นขึ้นคันนั้นลงคันนั้นขึ้นคันนั้นพระสัมมันตานิบุตรกับพระสารีบุตรท่านถกเถียงกันวิสุทธิข้อที่1ศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์เวลาที่น้องทลายมาเริ่มเดินโยมนั่งกรรมฐานแม้จะไม่สมาทานกรรมฐานศีลก็บริสุทธิ์เรียกว่าศีลวิสุทธิศีลในมรรค8ไม่ใช่ศีลนอกมรรคเมื่อกี้นี้ท่านสมาทานศีลเป็นศีลนอกมรรคศีลที่ท่านปฏิบัติเป็นศีลในมรรค8ต้องเข้าพร้อมกันทั้งสมาธิและปัญญาข้อที่2จิตวิสุทธิจิตของท่านบริสุทธิ์ได้แก่คณิกะสมาธิวิปัสสนาใช้คณิกะสมาธินะในสุทธิมรรคมหาดีกาปฐมภาคหน้า15ท่านกล่าวไว้ว่านะหิคณิกะสมาธิงวิปัสนาสัมภวัตติจริงอยู่วิปัสสนานี่ใช้คณิกะสมาธิเท่านั้นจึงจะเห็นรูปนามเกิดดับเช่นพองน้องยุบน้องพองน้องมันจะขาดทับลงไปตอนไหนรู้ถ้ามันเงียบเราไม่เห็นนั่นมันอุปจารกับอัปปนาเงียบไปแล้วไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจึงใช้คณิกะสมาธิเอาต่อไปทีนี้วิสุทธิข้อที่3ได้แก่ทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์ก็คือเห็นรูปกับนามวิสุทธิข้อที่3ได้แก่ญาณที่1อันเดียวกันทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์คือเห็นรูปกับนามได้แก่ญาณที่1นามรูปปริเฉทญาณวิสุทธิข้อที่4กังขาวิตรณวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยได้แก่ญาณที่2ปัจจยะปริคญาณเท่ากับวิสุทธิข้อที่4วิสุทธิข้อที่5มัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์รู้ว่าอันนี้ทางถูกอันนี้ทางผิดละทางผิดยึดทางถูกได้แก่ญาณที่3อย่างแก่เข้าเขตยันที่4อย่างอ่อนวิสุทธิข้อที่6ปฏิปทาญาณสัตตนวิสุทธิมีข้อปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับได้แก่ยันที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ที่12 9อย่างอยู่ในเขตของวิสุทธิข้อที่6เทศย่อเรียกว่าวิสุทธิที่6เทศพิสดารยาน16อันเดียวกันวิสุทธิข้อที่1ถึงข้อที่6เป็นโลกิยะมีรูปนามเป็นรมวิสุทธิข้อที่เกิดเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิได้แก่มรรคโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นโลกุตระจึงมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วญาณที่1ถึง12เป็นโลกิยะมีรูปนามเป็นอารมณ์ญาณที่14 15เป็นโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์ญาณที่13โคตรภูญาณอยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระต่อกันจัดเป็นโลกิยะก็ยังไม่ใช่จะจัดเป็นโลกุตระก็ยังไม่เชิงเหมือนกับท่านเข้าประตูบ้านขาท่านอยู่ข้างในขาหนึ่งอยู่ข้างนอกจะว่าท่านอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่จะว่าดูนอกบ้านก็ไม่เชิงถ้าว่าอยู่ในหรือขาหนึ่งมันอยู่นอกถ้าว่าอยู่นอกหรือขาหนึ่งมันอยู่ในโคตรภูญาณญาณที่13เหมือนกันถ้าจะว่าเป็นโลกิยะก็หน่วงนิพพานไปลมถ้าว่าเป็นโลกุตระมันก็ยังไม่ถึงนิพพาน 100% แท้อุปมาเหมือนท่านทั้งหลายนี่เอาน้ำร้อนมาให้เอาน้ำโอวัลตินมาหลวงพ่อฉันใส่ถ้วยมาแล้วท่านชิมดูมันมีรสนิดหน่อยมันอ่อนน้ำตาลนึกอ่อนอะไรท่านก็ทราบแต่ยังไม่ได้ดื่ม นั่นแหละโคตรเราพอเหมือนกับชิมนิดหน่อยเท่านั้นส่วนมรรคเหมือนก็ดื่มลงไปเลยต่างกันนะผลน่ะเป็นอย่างนี้ผลไม่ได้ละกิเลสเหมือนกับไฟมันไหม้เสื่ออยู่นี่ท่านเอาน้ำมาดับมันมอดไปแล้วแต่มันยังไออุ่นอยู่นิดนิดเอาน้ำขันที่สองมาละมันก็เย็นผลละจิตเหมือนกับน้ำขันที่สองไม่ได้ละกิเลสแต่ว่ามันมาช่วยให้กิเลสมันเย็นลงไปอีกเหมือนกันอย่างนั้นจึงชื่อว่าผลจบลงไปแล้วพอพิจารณาเอ๊ะเนี่ยเป็นอะไรปัจจเวคขณะญาณพิจารณากิเลสทีละทีเหลือมี19ของพระโสดาบัน5สกิทาคา5อนาคา5อรหันต์4รวมเป็น19ปัจจเวคขณะญาณ19นั่นญาณ19มีสุทธิก็มี7จบแล้วทีนี้อริยสัจ4มันชัดตอนไหนสมมุติตอนนี้มันจะถึงแล้วน่ะจะถึงนิพพานแล้วมันจะดับจะจับไปแล้ววินาทีแรกที่ท้องพันธะเริ่มนูนพองหนอนี่น่ะวินาทีแรกที่เริ่มพองนี้คือสมุทัยถ้าเทศปฏิบัติเขาต้องเทศเหตุก่อนผลนะก่อนที่ท้องท่านจะมันจะพองหนอวินาทีแรกที่เริ่มพองนี้คือสมุทัยแปลว่าตัวเหตุให้ทุกข์เกิดตัวเนี้ยทีนี้ต่อไปวินาทีที่สองน่ะพองมากเข้ามากเข้ามากจนสุดพองตัวนี้เขาเรียกชรามรณังทุกขสัจจังชาติสมุทยสัจจังรูปกับนามเกิดขึ้นเรียกว่าสมุทัยชรามรณังทุกขสัจจังเมื่อเกิดแล้วมันทนไม่ได้มันจึงพองมากเข้าจนสุดพองนี้เขาเรียกว่าทุกขสัจจะเออทนอยู่ไม่ได้อุพินังปินิสนังทั้งสองอันทั้งสมุทัยและทุกมันดับลงไปนี่เป็นนิโรธคือนิพพานสติกำหนดรู้ดับลงไปตอนพองนี่มรรคสัจสัมมัปปชานามรรคสัจจังแต่เวลาเทศคล้ายๆมันไกลมันยาวแต่เวลาปฏิบัติแป๊บเดียวเท่านั้นมันไม่ไกลไม่ใหญ่นะสมัยก่อนลองนึกดูนะมีนางวิสาขาฟังแป๊บเดียวก็ได้สำเร็จที่นี่มีพาหิยะทารุจิริยะให้พระพุทธเจ้าเทศให้ฟังอยู่กลางบ้านพระองค์ก็อุ้มบาตรเทศเลยคิดทั้งทิฏฐมัตตินะเห็นก็สเห็นเห็นหนอนี่สุดตังสุดตังมัตตินะยินสักไว้ได้ยินหนอปั๊บเดียวเป็นพระอรหันต์แล้วขอบวชทำไมไวเหลือเกินนะทีนี้อีกเนน้อยองค์นึงอยู่เมืองโกสัมพีโยมนิมนต์พระไปจำพรรษาแล้วเมื่อจำพรรษาแล้วก็ออกพรรษาถวายจีวรแล้วถวายข้าวสารถวายน้ำผึ้งถวายน้ำอ้อยท่านบอกไม่รับโยมรับไม่ได้เพราะอะไรไม่มีเด็กที่จะรับของให้มันจะเป็นอาบัติเอออย่างนั้นผมมีลูกชายอายุ7ปีครับอ้าวดีโยมก็เอาลูกไปถวายท่านให้บวชเป็นเนนน้อยปฏิบัติท่านทีนี้ท่านสอนกรรมฐานให้เนนก่อนจะบวชให้ก็ให้เนนเรียนกรรมฐานก่อนเรียนทั้งสมถะวิปัสสนาอาจารย์ก็เอาน้ำใส่หัวให้เนนจะโกนหัวให้ก็โกนละมีโกนโกนเนนก็กำหนดถูกหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอพวกนี้มันเกลี้ยงไปหมดแล้วพอเหลือนิดเดียวเนี่ยที่ท้ายทอยเนี่ยเนี่ยบาลีว่าโครเคเนวะในที่สุดปลายมิตรโกนพระโคดแก๊กมันก็หมดแล้วเป็นพระอรหันต์เลยเออไหวไหมเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้อาจารย์ไม่เป็นผู้ดูชนนะอาจารย์เป็นผู้ชนไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะแต่เนนเป็นแล้วนะเป็นก่อนแล้วอาจารย์สอนได้แต่ยังไม่ได้สำเร็จเนนก็เป็นพระอรหันต์ก่อนทีนี้อาจารย์ก็จะบวชให้เสร็จพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขั้นไปถึงวัดหนึ่งยังไม่ถึงสำนักพระพุทธเจ้าเขาก็จัดที่ให้พักสามคืนนอนที่นั่นก่อนพอเนนรู้ว่าคืนที่สามเนนจะต้องออกไปข้างนอกนี่อาจารย์เป็นบุรุษชนหลับปุ้ยไม่ตื่นง่ายเนนก็กลัวอาจารย์จะต้องอาบัติเนนจะต้องออกไปก่อนแน่เนนก็นั่งกรรมฐานแล้วทีเนี้ยอาจารย์ก็ไม่รู้ตื่นงัวเงียขึ้นมาไม่ลืมหูลืมตาคงร้อนได้พัดมากับพัดมันมีปลายแหลมๆหน่อยเอาเนนเนนเนนเนนลกลกเนนนั่งอยู่อาจารย์ไม่รู้พัดไปถูกตาแตกเลยเออเนนน้อยก็ไม่ว่าอะไรอาจารย์อะไรมันจะสว่างแล้วออกไปข้างนอกเนนก็ออกไปเสร็จแล้วอาจารย์มีระบาดเนนน้อยเขามาเจ็บที่อยู่ที่นอนอาจารย์ไอ้ตามันแตกเลยนี่เอามือกุมตาไว้อย่างนี้ในเวลาฉันอาจารย์เนนก็มาถวายเอามือเดียวมือหนึ่งมันเอาไว้นี่อ้าวเนนทำไมถวายมือเดียวอ่ะมันผิดวินัยใช่ไหมล่ะผมรู้อาจารย์จะตาผมแตกทำไมตาแตกล่ะก็เล่าอาจารย์เอ้เรานี่ทำบาปหนักเนาะกรรมหนักแล้วเราเนี่ยเนนขนาดตาแตกจะไม่ร้องให้ยังไม่โกรธเลยกลับไปเป็นไรพาเนนไปเฝ้าพระเจ้าเป็นยังไงเธอพวกเธอสบายดีหรือโอ้สบายพระเจ้าค่ะแต่หน้าอัศจรรย์พระเจ้าค่ะเนนเนี่ยตัวเล็กๆตาแตกข้าพระองค์อภัสไปถูกตาไม่ร้องให้ไม่โกรธไม่แสดงอาการอะไรเลยหน้าอัศจรรย์จังพระเจ้าค่ะ พระเจ้าตรัสโอเนนน่ะสันตังตัสสะมนังโหติสันตวาจาจะกรรมจะสัมมัทธัญญาวิมุตตัสสะอัปมาทวิอัปมัตตัสสะตาทิโนพอเนนนี่กายวาจาใจสงบแล้วเขาเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้สำเร็จพอดีเลยตอนนั้นพอเทศจบคาถานี่เห็นไหมไวนะนี่อีกองค์นึงทีเนี้ยท่านจะฆ่าตัวตายวันนั้นเป็นวันโกนขึ้น14ค่ำโยมเอามีดโกนไว้3เล่มโกนผมถวายพระอยู่ระวางไว้2เล่มพระองค์นี้ไปคว้ามับจะตัดคอตัวเองทีเนี้ยเอาคางเกยดินนี่เกยไม้นี่กระดานเอามีดจะตัดคอนึกถึงศีลซะก่อนที่เราบวชมาตั้งแต่อุปสมบทมาเนี่ยศีลบริสุทธิ์ไหมโอ้ยเหมือนกับพระจันทร์เพ่นศีลบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกับแก้วมณีโชติขนลุกสู้เลยกำหนดขนลุกเนาะเนาะแพ็ปเป็นพระหันเลยถือมีดไปหาพระพระโกนหัวถามไหนท่านไปไหนมาผมจะไปฆ่าตัวตายเอาทำไมไม่ตายแล้วผมฆ่ากิเลสตายแล้วพระก็บอกว่าองค์นี้อวดอุตริมุติธรรมไปฟ้องพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าใช่เขาฆ่ากิเลสตายจริงๆพระก็สงสัยเอ๊พระพุทธเจ้าค่ะไอ้มรรคผลนิพพานมันได้ง่ายอย่างนี้เหรอโอ้ยภิกษุทั้งหลายก้าวหนึ่งที่ยกขึ้นไปยังไม่ถึงพื้นสามารถจะได้สำเร็จแล้วนะแล้วแต่บุญนะดูพระอนุนสิพระอนุนนี่เรียนมากวันพรุ่งนี้ปฐมสังฆายนะพระพุทธเจ้าทายว่าจะได้เป็นพระอรหันต์นี่เป็นโสดาอนุนเอ้ยพวกนี้นะสังฆายนาเว้นเธอไม่ได้พระ499องค์เหลือองค์เดียวจะครบ500เอาพระอรหันต์ทั้งนั้นที่ทำสัตบรรณคูหาอานนท์ก็ปฏิบัติทั้งคืนเลยวันนั้นจวนสว่างก็ยังไม่สำเร็จเอ๊ะเรานี่มันปฏิบัติเคร่งคัดไปหรืออย่างไรผ่อนสักหน่อยฮะนอนดีกว่านี่เตียงนอนอย่างนี้ก็หมอนก็ยกขาขึ้นแล้วพ้นเตียงนอนนอนนอนนอนนอนค่อยเอ็นลงเอ็นลงให้เราเช้าพุ่งพ้นพื้นหัวยังไม่ถึงหมอนพับเป็นพระอรหันต์แล้วนี่พระอานนท์นี่ได้เอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในอิริยาบถทั้ง4จะว่ายืนก็ไม่ใช่จะว่าเดินก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ใช่ได้สำเร็จมรรคผลในระหว่างอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนนี่มันไวอยู่ไม่ใช่ช้าถ้าเวลาจะเกิดอ่ะไม่ใช่ว่าโอ๊ยอันนี้เป็นอนิจจังอันนี้เป็นทุกขังไม่ใช่นะอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นสมุทัยเป็นนิโรธไม่ใช่บาลีท่านว่าชัดชัดอภุพังไม่ก่อนอจรมังไม่หลังอริยสัจ4เหมือนอย่างนี้นี่เหมือนเราได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยนี่มันมีหมดทั้ง4ครับเสียงที่ได้ยินนี่คือทุกขอริยสัจตัณหาก่อนๆที่ให้เราได้ยินนี่สมุทัยสติอนุได้ยินหนอนี่เป็นมรรคพอขาดพับลงไปเป็นนิโรธท่านกล่าวเหมือนกับจุดเทียน1ไส้2ขี้ผึ้ง3แสงสว่าง4มืดพับพร้อมกันเลยชั้นใดก็ดีอภุพังอัจฉริมังอริยสัจ4ก็เกิดอย่างนั้นไม่ก่อนไม่หลังและสามารถจะหาได้ในนี้อิมัตสมิงเอวะอัตภาวีพยามมติกะเรวะเรสัสัญญัมหิสมรเกอริยสีอยู่ในร่างกายอัญญาวานาคืบนี้ไม่ใช่ไปหาเอานอกฟ้าป่าหิมพันธ์ที่ไหนอยู่ในตัวของคนทุกคนแต่มันต้องทำมันจึงจะเกิดถ้าไม่ทำไม่เกิดต้องปฏิบัตินี่จบไปแล้วนะจบไปแล้วญาณ16จบไปแล้วอริยสัจ4จบไปแล้วแล้ววิสุทธิ7จบไปแล้วเตือนสติที่เนี่ยจะจบแล้วนะท่านผู้ใจบุญทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเทศไว้ว่าเอทะปัทสิมังโลกังกิตังราชทูปมังยัตถะพลาวีสีทันติสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขามุกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เยกิตังสันมิตรสันติมุขันติมารพันธนาชนเหล่าใดจะสำรวมใจชนเหล่านั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารแจกอาการสำรวมใจไว้สามอย่าง1ศีล2สมาธิ3วิปัสสนาคือปัญญาท่านปฏิบัตินี่ถูกต้องแล้วหนทางสายนี้แน่หลวงพ่อนี่หามามากคือกลัวคนจะโกหกหลวงพ่อเรียนจบประโยค9ใครจะมาหลอกหลวงพ่อไม่ได้ว่ามันผิดแล้วมันถูกไม่ได้แต่ก็มีบางคนชอบจะมาหาว่าเอ้ยพองน้อยุบน้อนี่เป็นของพม่าบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านไม่มีความรู้แล้วแย่มั้งนะหลวงพ่อนี่ต่อสู้มามากพองน้อยุบน้อเขาว่าน้อนแหน่ของพม่าทำยังไงล่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งกลัวหนอโอ้ยหนอนแหน่พ่อแม่ฉันไม่เคยว่าเปิดหนีไปอยู่วัดกำแพงแรงเพชรบุรีเผอิญหนีเสือพบจระเข้ลูกศิษย์หลวงพ่อมหาผ่องก็เรียนชีประโยคเรียนไปพร้อมกับท่านพระครูนี่แหละไปอยู่ที่นั่นเลยนั่งกรรมฐานเลยเอาละหนีเสือพบจระเข้นอนๆแน่ๆก็ว่าลงไปเลยสิพอนั่งว่าหนอเฮ้ยมันดีเว้ยเราหนอนี่หลายพันในราคาแน่คนหนึ่งอยู่สันกำแพงเชียงใหม่ เป็นตึก3ชั้นบ้านขายผ้าไหมที่พระยืนลำพูนน่ะเขาบอกว่าดีนางก็ไม่อยากไปบ่แหละเอ๊ะพอไปลองดูสิเออหนอนี่ราคาหลายล้านมั้ยแน่ตีราคาขึ้นเพิ่มแล้วและอีกบางแห่งที่อยุธยาที่เนี่ยวัดเกาะเรียนเขาสร้างสำนักไว้แล้วกุฏิ12หลังมุงกระเบื้องวัดพญาวยินเดชามีใครไม่รู้อุตรีพูดเฮ้ยหนอนี่มันของพม่าทีนี้อยุธยาพม่าเผาเขาก็ไม่สนใจสิของพม่าไม่เอาแล้วมันก็จะร้างนิมนต์หลวงพ่อไปอ้าวกระดานมาโยมพระนั่งอาสงโยมนั่งข้างล่างอ้าวเขียนหออนอโยมอ่านหนอทางสระเฝ้าพระอ่านหนอทางอาสงภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรทำไมโยมอ่านได้ภาษาไทยไหนใครว่าภาษาพม่าพม่าเขาว่าเผาเนเป็นเนเผาเนมันเขาว่าหนอมาไหนนี่ภาษาพม่าฮะภาษาไทยแปลมาจากบาลีว่าไงวะตะแปลว่าหนออยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนรู้ไหมไม่รู้เล่มที่10หน้าเท่าไร181บรรทัดที่ไร15 16ตัวที่ไรที่4ที่5ตั้งวิเคราะห์ว่าไงตั้งให้ฟังวัตตสังสารังตาริติติวัตโตโยธัมโมนะธรรมดายสัพพสตียังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตาริติก็ไม่ข้ามวัตตสังสารังสังวัตตสงสารอิติพอเหตุนั้นโสธัมโมนะธรรมนั้นวัตโตจวัตตะธัมโมนะธรรมวัตตะยังสมัสสะไทข้ามสังวัตตสงสารลบทิ้งหมดอักษรตาเหลือตัวตัวเดียวตรธาตุลบเหลือตัวตัวเดียวเป็นวัตโตธัมโมตัวฐานแล้วทำไมเป็นวัตตะฉันประโยค8ถ้าใครเอาตัวที่5เป็นวัตโตตอบเลยประโยค8ตอบไม่ได้ปัญญาจึงเป็นวัตะรูปเข้ามาอย่างนี้นี่เรียกว่าอักษรศาสตร์อักษรย่อฝรั่งเขาตามตูดพุทธเจ้ามานานแล้ว USA United States of America นี่จานสิริไปสอนมาแล้วเห็นไหมเขาตามพุทธเจ้าโดยธรรมนานแล้วนี่เขาเรียกอักษรย่ออักษรศาสตร์ของพระพุทธเจ้าใครเทศกันแรกในโลกรู้ไหมผมเด็ดพ่อเราเทศที่ป่าอิสิปตนะว่าไงอัญญาสิวัตโพคนนันโยคนนันยะได้รู้แล้วหนอคนนันยะได้ดูแล้วหนอเห็นไหมของใครกันแน่เข้าหมดเลยเต็มเลยนั่งคนละ24ชั่วโมงอ่ะนั่นเรื่องแรกไปจะไม่เอาซะแล้วนี่เห็นไหมธรรมะนี่เข้าใจผิดเป็นอย่างนี้นะเดินโยกลม6ระยะ7ระยะที่ท่านเดินคุณโยมสิริสอนอยู่นี่โยมอุบาสิกาแนบโจมตีหลวงพ่อคุณหญิงคนนายนั่งเต็มในสนามหญ้าวัดมหาธาตุประเทศลงพับคนมหาดิฉันว่าเดินดัดจริตเจ้าเองเนี่ยเห็นไหมดัดจริตจะก้านเหมือนผู้หญิงเลียงเรืออะไรเราเป็นพระไม่ดัดจริตที่ไหนล่ะโยมไม่ได้ดัดจริตหรอกอยู่ในวิสุทธิมรรคดิฉันสอนมาหลายปีแล้วแน่ถ้าหลวงพ่อจำไม่ได้ก็ตกสมาธิเลยเผอิญมันจำได้อย่างไรรูปบุญศาสนาอยู่ในวิสุทธิมรรคภาค3โยมหน้า251บรรทัดที่5ที่6วลีวัตโตเอกปัฏฐวรังอุทธรณะอติหรณวีติหรวตตนวเสนะชากุฏฐเสกโรตีตะโตเอกปัฏฐวรังในการเดินโคม991ชากุฏฐเสกโรติแบ่งเป็น6ระยะอุทธรณะยกสนหนออติหยกหนอวีติหย่างหนอโหตตนลงหนอสันนิเขปนถูกหนอสันนิรุมานกหนอเงียบเลยนี่เห็นไหมโยมถูกแต่ถ้าเราไม่ทันก็กว่าของเราผิดอันนี้แน่อาตมาพิสูจน์มาหมดแล้วว่าหนทางสายนี้ตรงเป้าหมายในพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้า325เล่มที่12หน้า103พระพุทธเจ้าเทศไปเลยเอกาชโนอยังภิกขเวมะโคสัตตนังวิสุทธิยาดูก่อนผู้ทั้งหลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปพร้อมเพื่อดับความโศกเศร้าปริเทวนาการเป็นไปพร้อมเพื่อดับความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเป็นไปพร้อมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานยะทิทังจัตตโรสติปัฏฐานะทางสายนี้ได้แก่สติปัฏฐาน4เห็นไหมกระดิกหนอนี่กายานุปัสสนามือที่กระดิกนี่เฉยสบายนี่เวทนาเฉยนี่เวทนาจิตที่รู้นี่จิตตามือที่กระดิกนี่ขันธ์5นี่ธัมมานุปัสสนาสติอนุสติสัมโพชฌงค์ถูกไหมสติปัฏฐาน4ในบาลียังว่าอีกเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสันจะสาวกาเอกาอย่างเนนมัคเณสติปัฏฐานสันดินาพุทธาจันว่าพระพุทธเจ้าทลายทุกพระองค์ด้วยเตสันจะสาวกานว่าสาวกของพระเจ้าเหล่านั้นทุกรูปด้วยยันติยมไปนิพพานสุพันนิพพานเอกาอย่างเนนมัคเณด้วยทางสายเอกเส้นใดสติปัฏฐานสันดินาทางสายเอกเส้นนั้นอันนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายรู้ถูกถึงกันแล้วว่าได้แก่สติปัฏฐาน4ชัดแจ้วไม่มีทิฏฐิพองเขาก็ยังทักอีกโอ้ยพองน้อยยี่หนอไม่มี บาลีว่าอัตซาโซปัตซาโซอย่างไรนี่พระไตรปิฎกอัตถาอุณมณะแปลว่าพองโอนมณะแปลว่ายบและจังว่าไม่มีอย่างไรในสามมนประโยคหลักสูตรประโยคเกตหน้า496อัตสาสัพพสาสัทธัมเพสติโยเตนะโยเคตพังผูกกิจไว้ด้วยเชือกคือสติที่เสาคือพองในยบทำไมว่าไม่มีนี่เห็นไหมถ้าเรารู้ไม่จริงอ่ะถูกเขาต้มง่ายๆเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้มไม่ได้ก็เรียนมาแล้วนี่เจ้าคุณก้าวประโยคองหนึ่งเป็นท่านธรรมไปเทศวนธาตุว่าพองยุบไปมีแต่บาลีหลวงพ่อต้องไปเทศแจ้นี่คือรู้ไม่จริงอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดไปได้เพราะฉะนั้นจึงขอขอบใจท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะทำเท่านี้นิดหน่อยอาศัยคุณแม่สิริมาสอนให้แล้วนี่ให้ธรรมะเป็นฐานการให้ธรรมะเป็นฐานพระพุทธเจ้าสรัสสอนต้องให้ครบอย่างนี้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือครั้งหนึ่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นอนประชุมกันหมดตั้งปัญหาขึ้นว่าบรรดาทานทั้งหลายทานอะไรหนอเป็นยอดบรรดารสอะไรหนอเป็นเยี่ยมบรรดาความยินดีอะไรหนอเป็นเลิศทำไมสิ้นปัญหานักปราชญ์จึงกล่าวว่าประเสริฐสุดตั้งขึ้นแล้วถามกันหมดในสวรรค์ทั้ง6ชั้นตอบไม่ได้เลยแล้วเหาะลงมามาพวกเทวดาบนพื้นดินภูมิเทวดาตามนี่ถามกันตอบไม่ได้ลุกคเทวดาตอบไม่ได้อากาศเทวดาตอบไม่ได้ไปหาท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ตอบไม่ได้ไปหาท้าวสักกะว่าเก่งนักตอบไม่ได้โอ้ปัญหานี่ไม่ใช่วิสัยฉันของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนอยู่พระเจตวันเหาะลงมาเต็มพระเจตวันเที่ยงคืน12ปีก็จะลงมาพบพระพุทธเจ้าพระญาติถามว่ามหาบพิตรมาอะไรมากมายนักพระพุทธเจ้าค่ะมันเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้อ๋ออาตมภาพบำเพ็ญบารมีมา30ทัศบริจาคลูกบริจาคเมียบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคทรัพย์มาบำเพ็ญโพธิญาณสำเร็จแล้วเพื่อต้องการตัดความสงสัยอย่างมหาบพิตรนี้ถามมาถามพบก็ตอบพับพระพุทธเจ้าตอบเลยบรรดาทานทางไหนการให้ธรรมเป็นทานเป็นยอดบรรดารสทางหลายรสพระธรรมเป็นเยี่ยมบรรดาความยินหลายความยินในธรรมเป็นเลิศความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงจึงประเสริฐที่สุดแล้วก็เทศเป็นบาทคาถาว่าสัพพะทานังธรรมะทานังขินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างสัพพะสังธรรมรสโชินาติรสพระธรรมชนะรสทุกอย่างสัพพะติงธรรมรติขินาติความยินดีในธรรมชนะความยินทุกอย่างตัณหคโยสัพพุทโธขังขินาติความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกทั้งปวงเทวดากราบพระพุทธเจ้าค่ะการให้ธรรมเป็นทานมีอะไรสงมากอย่างนี้ทำไมพระองค์จึงไม่ให้ภาษาวกให้สมุนแก่ข้าพระองค์ด้วยตั้งแต่นี้ต่อไปขอพระองค์ได้มีพระบัญชาให้สงให้พระให้สมุนแก่ข้าพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงประชุมสงแล้วสั่งกำชับว่าภิกษุทั้งหลายมหาธรรมสวนังวะเมื่อพวกเธอจัดให้มีการฟังเทศเป็นการใหญ่เช่นอย่างนี้เรียกว่าประชุมกันมากๆเรียกว่ามหาธรรมสวนะการฟังเทศมีคนมามากก็ดีปกติธรรมสวนังวะหรือจัดให้มีการวาทีตามปกติเช่นตามวัดวารามต่างๆวันพระวันอาทิตย์ก็ดีอุปนิสินกถังกถิตวาลึกกล่าวแก่คนเข้ามานั่งใกล้ๆ4คน5คนก็ดีอันตมโสอนุโมทนังติแม้กล่าวอนุโมทนาเช่นอย่างหลวงพ่อนี่โยมมาถวายอาหารเออโยมเอ้ยการทำบุญดีนะทานังสกโสปนังผลทานทำให้เกิดสวรรค์นะโยมนะเออทานกุศลให้โยมรวยศีลกุศลให้โยมสวยภาวนากุศลให้โยมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดโยมเกิดมารวยแต่ขี้โลกดีไหมไม่ดีเจ้าค่ะโยมเกิดมารวยก็เลยโลกมีโง่ดีไหมไม่ดีเจ้าค่ะเกิดมารวยก็เลยสวยก็สวยดีก็ดีดีไหมดีแค่เท่านี้อนุโมทนาถือว่าได้บุญมากนะพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสสั่งพระสงฆ์ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเมื่อพวกเธอจะให้มีเทศอย่างนี้สัพพัตตนังปัตติงทัตถยัตถะขอเธอจงให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยเราจึงต้องให้ส่วนบุญเรียกว่าแผ่ส่วนบุญดังนั้นคนแม่สิริสอนก็ให้ธรรมะเป็นฐานจะละลอยตามพระบาทอยู่คนสมเด็จพ่อเราขอโมทนาสาธุการควรแก่การยกย่องสรรเสริญว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นฐานตามพระไตรปิฎกที่สมเด็จพ่อได้เทศไว้ท่านตรัสไว้ว่ายาวหิอิมาจตโสปริสาหากว่าบริษัท4ยังพากันประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยอยู่ตราบใด ตามมรรคแปดอยู่ตราไรตราบนั้นตาวมาสาสนังนะพระมัทเทปุณจันโทยโรเกตสติวิยะสาสนธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตจะเจริญรุ่งเรืองปานปันหนึ่งวัชระจันเพนลอยเด่นอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าตราบนั้นท่านทั้งหลายก็ชื่อว่าช่วยกันจันโลงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปจึงขออนุโมทนาและก็อย่าประมาทให้ท่านทำต่อไปนะคุณสมบัติที่จะพิสูจน์เมื่อกี้ลืมไปนึกได้เอาสักนิดหนึ่งเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเราได้สำเร็จมรรคผลนิพพานจริงข้อพิสูจน์อาจารย์คุณแม่ศิริก็ไม่เป็นผู้ตัดสินหลวงพ่อก็ไม่ตัดสินพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะตัดสินว่าใครสำเร็จมรรคผลนิพพานและใครตัดสินพระองค์เทศไปในพระไตรปิฎกมหาปรินิพพานสูตรเล่มที่10ว่าให้นักปฏิบัติตัดสินเอาเองอัตนาวะอัตนังพยากริยะเมื่อเราปฏิวัติปฏิบัติแล้วตัดสินด้วยตัวของเราเองด้วยคุณสมบัติ4ข้อ1พุทธเทวเวจับภาษาเทนะสมนาคตโตมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่มีหวั่นไหวถ้าถึงจริงไม่มีหวั่นไหวเป็นจระศรัทธาไม่งอนแง่นคอนแคลนเป็นอจระศรัทธาไม่งอนแง่นไม่คอนแคลนไม่มีหวั่นไหวใครจะมาให้ดูถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ท่านจะไม่ทำเป็นอันขาดเพราะแน่พระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงท่านยกตัวอย่างเช่นสุปพุทธกุฏฐีชาติก่อนเป็นเศรษฐีแต่ดูถูกพระปัจเจกมาเกิดเป็นคนทุกขตบุรุษโรคขี้เลื่อนกุฏังโยมคนนี้ก็แอบฟังเทศลำดับญาณได้สำเร็จโสดาบันอยากจะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแต่ว่าสุขภาพไม่ดีโรคติดต่อเทวดาทราบใบจ้างเธอจนอย่างนี้นะให้เธอดูถูกพระพุทธธรรมประสงค์สิจะเอาเงินกี่ล้านฉันจะให้เธอถามว่าท่านเป็นใครฉันเป็นเทวดาอเปหิเทวเตเทวดาเร็วๆนี้ให้ไกลฉันไม่จนเทวดาก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะคนที่มีใจถึงธรรมะนี่แม้จะจนแสนจนเราจะจ้างให้ดูถูกพระรัตนตรัยไม่เอาเลยพระเจ้าโอ้ถูกแล้วมหาบพิตรอย่าว่าแต่อย่างมหาบพิตรนี่เลยอย่าว่าแต่นั่นเลยต่อให้อีกอย่างมหาบพิตรนี่แหละคนอย่างมหาบพิตรนี่กี่ร้อยกี่พันคนก็ต่างไม่สามารถจะให้ลูกของอัตมภาพหวั่นไหวได้หรอกพระเจ้าเรียกว่ามะมะปุตโตลูกของอัตมภาพทั้งนั้นผู้ที่เจอวิปัสสนาจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็ตามแล้วพระองค์จึงเทศอริยสัจเจ็ดว่าลูกของอัตมภาพไม่จนหรอกมหาบพิตรเพราะมีอริยทรัพย์7ประการแล้วอริยทรัพย์ภายในดีกว่าทรัพย์ภายนอกจึงได้เทศว่าสัทธาทนังสีลัทนังเฮลอุตตปิยังชนังสุตตะทนังจจาโคจะปัญญาเวสตมังทนังยัสสาอีตาธนาอัตถิอิทิยาปริสัสวาอัทริโทติตังอาหุอโมคังตัสชีวิตตังอริยทรัพย์7คืออริยทรัพย์คือสัทธาคือศีลเฮลอุตตปะสุตตะจาคะปัญญามีแก่บุคคลใดอิทิยาเป็นหญิงก็ตามปริสัสวาเป็นผู้ชายก็ตามอัทริโทติตังอาหุเรากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนไม่จนอโมคังตัสสีวิตังชีวิตของคนนั้นไม่ปราบนี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างนี้ข้อที่สองเลื่อมใสในพระธรรมไม่หวั่นไหวใครจะมาบอกวิธีปฏิบัติในพิษอื่นถูกโยมก็ไม่เชื่อเพราะปฏิบัติแล้วมันเห็นผลจริงๆเชิญมาพิสูจน์ได้จริงๆใครจะมาให้ทิ้งปฏิบัติไม่เอาแล้วยกตัวอย่างวิสาขาอุบาสกไปฟังเทศจบเป็นพระโสดาก็ไปถึงบ้านมารอยู่สวรรค์ชั้นนิมมาลดีลงมาเคาะประตูยอมออกมานี่เมื่อกี้นี่หลวงพ่อเทศผิดไปนะขันธ์5มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสุขะผิดแก้นะขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะผิดแก้ซะขันธ์5เป็นนิจจังคือเที่ยงสุขังเป็นสุขอัตตาเป็นตัวตนสุภะเป็นของสวยของงามนะบอกท่านเป็นใครมารใช่ไหมจะทักกันอย่างนั้นสิเปิดนี้เลยเห็นไหมขนาดแปลงเป็นพระเจ้ามายังไม่เชื่อเลยนี่ข้อสองสามเลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่มีหวั่นไหวสงฆ์เขียนต่อสอเสือตรงองูคอระฆังเขาเรียกว่าสงฆ์สงฆ์นี่มาจากสังกิเลเสฆะมาจากหนาธาตุฆะสังกิเลเสหนาตีติสังโฆผู้ใดฆ่ากิเลสผู้นั้นคือว่าสงฆ์สังกิเลเสพเพราะฉะนั้นสงฆ์มี3 1สมมติ2นี่พระ4องค์นั่งเรียงแถวกัน4รูปนี่เขาเรียกสมมติ2 2ปรมัตถสงฆ์โยมทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่กำลังเจริญกรรมฐานเรียกว่าปรมัตถสงฆ์3ผู้ที่เจริญวิปัสสนาทั้งพระอริยโยมสำเร็จเป็นพระโสดาบันเรียกว่าอริยสงฆ์เริ่มใส่ในพระสงฆ์หมายเอาในสงฆ์3จำพวกนี้ ยกตัวอย่างให้ฟังแล้ววิสาขาอุบาสกไม่เชื่อข้อที่3เลื่อมใสในพระสงฆ์เมื่อกี้นี้ถึงข้อนี้ยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาของพราหมณ์ชื่อชานุสโสนีหัวชื่อพราหมณ์ภารกรทวาชโคตผัวถือพราหมณ์เมียถือพุทธเมียปฏิบัติวิปัสสนาเป็นพระโสดาบันวันนั้นผัวจะเลี้ยงพราหมณ์บอกน้องเอ๋ยวันนี้พี่เลี้ยงพราหมณ์น้องอย่าพูดถึงพระพุทธธรรมสงฆ์นะถ้าพูดพี่ตัดคอนะเอ้ยพูดสิน้องถือพูดก็ต้องพูดสิพูดไม่ได้ตัดคอเลยเอาตัดก็ตายยอมเสียสละชีวิตเลยแต่หยอกกันแล้วจริงก็ไม่รู้นะคนในสุก็เลี้ยงพราหมณ์เมียก็ช่วยถือสำนับกับข้าวเลี้ยงเผอิญไปโดนสะดุดนี่นี่สะดุดเสือมันจะหกล้มสำนับมันจะหกนะโมตัสสะคุณพระช่วยเท่านี้แหละพราหมณ์กำลังกินข้าวคายออกด่าลูกหนีเลยหัวก็โกรธจัดวิ่งไปหาพระพุทธเจ้าเลยคงอยู่ไม่ไกลวัดนักยืนพระสำนักพระดมข้าไรตายจึงนอนสบายพระพุทธเจ้าก็เทศพราหมณ์เอ้ยโพธังคัตตวาสุขังเสติข้าคมโกรธได้นอนสบายเลยข้าไรตายจึงยังไม่เศร้าโศกโพธังคัตตวานะโสจติข้าคมโกรธตายแล้วไม่เศร้าโศกเลยพราหมณ์เอ้ยมันก็ถูกหมดนะเถียงที่ไหนก็ไม่ได้อ้าวเลื่อมใสขอบวชเลยเจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์เลยนี่นี่แหละตัวอย่างเลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่มีหวั่นไหวแน่ข้อสุดท้ายมีศีลห้ามั่นเป็นนิดอย่างท่านทั้งหลายถ้าถึงจริงศีลห้ามั่นไม่ต้องสมาทานก็มั่นปานาไม่ฆ่าสัตว์อาทินนาไม่ลักทรัพย์ยุงตัวเดียวก็ไม่ฆ่าถ้ายังฆ่าได้อยู่ศีลไม่บริสุทธิ์ชื่อว่าท่านนี่ยังไม่ถึงจริงแต่ถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วก็แน่นอนตั้งแต่ยุงตัวหนึ่งเขาก็ไม่ฆ่านะแล้วทำอย่างไรล่ะเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจปานาติบาตมีอยู่ห้ายุงสมมุติท่านฟังเทศมันคันเกาตายแล้วไม่ใช่ศีลขาดโยมไม่ได้ฆ่าเออแต่ทำไมมันตายอ้าวมันคันรูปไปไม่ได้เห็นศีลจะขาดต้องพร้อมด้วยองค์ห้าหนึ่งปาโนนี่ยุงกัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นเนี่ยหนึ่งปาโนยุงนี่มันมีชีวิตสองปานาสัญญิตาหลวงพ่อก็รู้มีชีวิตสามวัฏฏิกิจต่างหลวงพ่อจะตีมันตายมันไม่กินเราทำไมเนี่ยเฮ้ยนึกว่าจะตีมันตายสี่อุปกรณ์พยายามทำช้าๆทำไวมันจะบินหนีแน่แท้เสร็จเลยนี่สินขาดแน่ถ้าอย่างเนี้ยแต่มันคันรูปไปถูกไม่ใช่นะนั่นมันยังไม่ขาดนะเพราะต้องเข้าใจให้ถูกสินห้าปานาอธินากามีมุสาสุราห้าข้อนี้มั่นเป็นนิดเมื่อกี้นี่เขียนไม่มีนะหนทางนั่นถือสินห้าอะไรนะพระครูอ่านหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้เนี่ยลืมแล้วนะถ้าทุกคนถือศีลห้าอะไรสังคมจะก้าวหน้าไปอ่านดูที่หลวงพ่อจำคาคับค่ายคับคาวังนั้นนะศีลห้าจะมั่นต้องเจริญกรรมฐานไม่ใช่หลวงพ่อให้กี่ธรรมาสวันหนึ่งให้14ธรรมาสก็มีแต่เปล่าหลวงพ่อไปเทศสอนนักโทษในคุกวันมาฆบูชามีนักโทษคลองเปรมอ่ะ 4,400 คนหลวงพ่อให้ศีลนั้นแล้ววันวิสาขบูชา 5,500 คนวันอาสาฬหบูชา 6,000 คนว่าไงอ่ะเทศดีเกินไปเทศอะไรเข้าคุกเรื่อยใช่ไหมมาฆะมี 4,000 วิสาขะ 5,000 อาสาฬห 6,000 ก็เทศเก่งเกินไปเทศแล้วเอาคนเข้าคุกเรื่อยไม่หายหรอกท่านทั้งหลายเทศไปเถอะนี่มันปลายศีลนี่ต้นศีลอย่างที่ท่านทำนี่หลวงพ่อทดลองแล้วนี่อยู่เมืองขอนแก่นกับข้าหลวงเอานักโทษมาฟังเทศทุกวันตลอดพรรษาเวลาจะปล่อยท่านข้าหลวงเอาพระมาเทศมาสวดมนต์แล้วให้เขาได้ฟังสวดมนต์ข้าหลวงเลี้ยงอาหารเขาท่านข้าหลวงทำตามหลวงพ่อเป็นบาลีเจ็ดประโยคเสร็จแล้วเวลาจะปล่อยให้เขาเลี้ยงอาหารเขาเสร็จให้มาสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปข้าพเจ้าขอปริญญาสาบานตนต่อหน้าข้าหลวงต่อหน้าพระพุทธรูปต่อหน้าพระสงฆ์ว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอกลับเข้ามาสู่คุกสุตลางอีกหลวงพ่อพระยังหวัดสวดเทยันโตโพธิยาโมเลพรมน้ำพุทธมนต์กลับไปบ้านด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพรุ่งนี้นักรถจักรยานติดคุกอีกแล้วตายมันเพราะอะไรเราเป็นลูกประเทศเก่งแล้วมันยังไม่ติดคุกอีกนี่มันให้ตำรายาโยมไม่ให้เขาต้มยาจีนเหมือนหลวงพ่อให้ยาโยมโยมไอเป็นเหือดอ้าวเถาวันเปลี่ยงกันทำให้สารสังเซนใบมอมไก่หอยหมูต้มกินห้าหม้อหายเลยยาตัดรากใบนาดสี่ใบรกมันนั้นหนัก20 บาทสารส้ม1 สลึงตัดรากหายโยมไหม แต่โยมทุกคนได้แล้วไม่เคยต้มยาหลวงพ่อเลยนอนดูอยู่เฉยๆหนามันก็หอบเหิดเรื่อยลูกก็ไอ้แคกๆอยู่มาด่าหลวงพ่อเลยยาเจ้าคุณเทพไม่ดีถูกไหมไม่ถูกเพราะไม่ต้มยาเหมือนกันฟังเทศเหมือนกันเออแต่หลวงพ่อเทศมากๆแล้วไม่มีหายแต่หายคือวิปัสสนาเอาไปในคุกบังขวางเท่านั้นแหละโอ้ยนักโทษที่เก่งที่สุดนี่ก็อาจารย์นี่ไปสอนมาแล้วเออฉันชัดนี่ไปสอนมาที่คุกบางขวางเสือจุ้ยติดคุกตลอดชีวิต76ปี300วันโอ้ตายใช่ไหม76ปีตลอดชีวิตอ่ะใช่และ76ปีเอาอะไรไปติดเอากระดูกเหรอไม่ใช่มันไปปล้นที่นี่ไปฆ่าที่นี่โทษมันเกินเวลาปฏิบัติแล้วเดือนเดียวเรียกเอาโซ่ออกหมดเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยม12ปีออกแล้วเวลามีงานมันไปช่วยที่วัดมัทธาแห่งเสียจุ้ยทีนี้เสือโคมโยมเอาเรื่องเทศนานอย่างนี้ไม่ได้นี่นานแล้วใช่ไหมเนี่ยเงาตีกระดานเลยบอกลงสวรรค์นรกไม่มีไม่เชื่อหรอกอาโนสาจานุอ้วนชี้หน้าบอกไอ้หมูมาแล้วไอ้หมูมาแล้วขนาดนั้นนะโยมนะโอ้เอาเรื่องมนุษย์เนี่ยทำอย่างไรน้อยหลวงพ่อเอ๊ะมันจะเอาไหวไหมเอาลองดูสิโยมเข้ากรรมฐานไหมโซ่สองขาสองผูกขาสองขาเป็นแผลแล้วผูกเอวอีกเลยอาตมาจะเอาโซ่ออกให้ทำกรรมฐานไหมโยมขอเดือนเดียวเอาครับหมอนั่นนะเอาก็เอาให้เจ้าหน้าที่เอาโซ่ออกเอาใส่สบายเขียงถือศีลแปดเดือนหนึ่งโอ้ยปฏิบัติดีเวลาจะปล่อยนี่เทศลำระยานเหมือนอย่างนี้พวกนี้จะปล่อยหมดเขตแล้วก็มาฟังเทศลำระยานอ้าวใครมีปัญหาอะไรที่ได้ประสบพกันอะไรบอกรุนเขาพูดเลยเสือโทมอ่ะเขียนมาเลยโอ้อ่านเลยข้าพระเจ้าคิดว่าบุญบาปสมณโลกไม่มีข้าพระเจ้าชั่วพอได้วิชามาจากพระปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้าบัดนี้ข้าพเจ้าไม่เอาแล้วข้าพเจ้าจะขอเลิกหมดจะเอาไปคืนพระอาจารย์เนาะพอออกไปอาจารย์วัดประดูตายพอดีเลยแกก็เลยบวชตลอดชีวิตเลยเห็นไหมล่ะข้าพเจ้าชั่วพอได้ทาวาจากพระอันนี้จะเอาไปคืนแกก็เลิกเลยฆ่าคนตาย31ศพ13ขวบฆ่าตายศพหนึ่ง16ปีลวงไปยิงทิ้งในป่าเลยตั้งแต่นั้นเป็นนักเลงโตเลยไม่ต้องกลัวใครขึ้นเป็นนักเลงโตเขาใหญ่แล้วก็ที่โคราชแหกคุกที่โคราชสั่งประหารชีวิตแล้วกลับไปในบางขวางทีนี้ได้อภัยโทษเลยไม่ประหารชีวิตกลับไปดำเนินคดีโคราช2คดียังเหลืออยู่แหกคุกปล้นตำรวจยิงตำรวจตายได้ปืนไป17กระบอกเป็นนักเลงโตเขาใหญ่สุดท้ายจับมาติดคุกอีกที่บางขวางเห็นไหมนี่ชีวิตคนทนร้ายเอ้ยเพราะฉะนั้นจะแก้คนต้องแก้ทุกหลักหนึ่งพ่อแม่แก้ที่บ้านนี่เขาเรียกมารยาทประจำตระกูลผู้ใดมีลูกก็ต้องแนะนำเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกที่ครูชูศักดิ์ศรีพ่อกับแม่แก้ลูกอยู่ที่บ้านสองเทศธรรมโมแก้ที่โรงเรียนตลอดถึงต่างประเทศไปศึกษาต่างประเทศสามปาสนโตมารยาทประจำประเพณีประเพณีตุดสงการไหว้พระสวดมนต์สี่สมถะธรรมโมฝึกเด็กให้เกิดสมาธิแก่เด็กให้ดีได้พลังเขาเรียกว่า TM ใส่แก่สมถะห้าวิปัสสนาธรรมโมแก้ด้วยวิปัสสนาอันนี้คือยอดของการแก้ปัญหาแต่คนไม่สนไปแก้อย่างอื่นโอ้ยเพียงเทศไม่นั่นหรอกแก้ไม่ไหวแล้วโยมเอ้ยหลวงพ่อเทศมาตั้งแต่อายุ16ปีจนป่านนี้70แล้วมันแก้ไม่ได้หรอกแก้ได้คือวิปัสสนานะบางทีนะเวลาไปเทศนี่เขากินเหล้ามาฟังเทศไปเทศกับมหาบองที่ภูยังโอ้ยกินเหล้าด่าไม่ได้ต้องยุเลยบอกเอาละเทศประชันกันเลยใครจะแพ้ใครจะชนะมันจะอยู่หน้าไหนมันทันไหนมันลงเล่ากันเรื่อยลงเล่าแล้วติดกันเทศเรื่อยนะพวกนี้ไม่ได้หรอกถ้าไปด่าเมาไม่ได้หรอกขึ้นที่เมาไม่ได้มันตีหัวลงธรรมานไม่ได้นะมหาปุ้ยไปเทศที่นครนายกทีนี้คนขี้เมามันไม่เอะมหาปุ้ยเทศกามันโอ้ลงธรรมานไม่ได้อะมันจะคอนตีหัวสมภารต้องตับประผ้าประขาวมาพันเอวถือตะปดดึงมหาปุ้ยลงขี่ม้าเปิดหนีเลยเห็นดูมันตีหัวแตกเลยน่ะเนี่ยเห็นมั้ยล่ะไม่ได้เขายังไม่เห็นบาปบางทีนะเขาเทศดานะโยมนะถ้าไปว่าเขาไม่ได้บางทีวัดตรีสัจเทพเนี่ยงานน่ะพระเทศมันยังด่าอยู่ข้างล่างนะพระไปเทศไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้บางทีเขาแต่งแก่งเก่งๆพวกนี้กินเหล้ามันสมองมันดีมันแต่งก่อนด่าเรานะกินเหล้ากับข้าเป็ดจะได้สำเร็จโสดาบันนั่นเห็นไหมกินเหล้ากับข้าไก่จะได้ไปสวรรค์กินเหล้ากับพระมูจะได้ไปสู่นิพพานกินเหล้าเปล่าๆคงไม่เท่าโยมบาลเห็นแล้วมันเล่นงานอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าเขาไม่ได้ผมพ่อไม่ว่าว่าไม่ได้ยุเลยเพราะมันยังไม่ถึงบทถ้าจะเอาอย่างนี้ให้มาทำอย่างนี้เราว่าไ มีคนหนึ่งร้อยตำรวจโทวันชัยโอ้ยกินเหล้าเมาไม่ได้เรื่องเลยพอหลวงพ่อจับเข้าพรรษาเดือนเดียวเลิกเด็ดขาดเลยอย่างนี้เราว่าได้ต่อหน้าว่าไม่ได้ถ้าอย่างนี้ได้บางคนกินหมากโยมมาเข้าวัดจะอะไรออกเอากิเลสใช่ไหมใช่แล้วกิเลสมันอยู่ลึกนะโยมนะแค่ลิ้นที่ปากจะเอาออกไม่ได้ลึกกว่านี้มันจะออกไหวหรือหลวงพ่อไม่ให้เลิกนะโยมนะแต่ให้ไปคิดหน่อยโอ้ยบางคนเลิกเลยหาวอวอน่าสงสารเหมือนกันจะเงียบหมากก็ต้องหาวิธีโยมพักหน่อยใช่ไหมพ่อท่านหน่อยนั่นแหละไอ้สวรรค์มรรคผลนิพพานนักโทษเอาง่ายๆกินข้าวขาขาเป็ดจะได้สำเร็จโสดาบันไม่ต้องมานั่งกรรมฐานเอาขาเป็ดขากระก็ได้สำเร็จแล้วอย่างนั้นนะเอาละนอกเรื่องโยมแต่มันก็อยู่ในเรื่องนะสมควรแก่การเวลาท่านทั้งหลายอย่าประมาทมีโอกาสปฏิบัติต่อให้คิดให้ดีนะวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะโยมนะอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งให้แก่ซะก่อนเรายังหนุ่มโยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะให้ลูกโตซะก่อนให้หลานโตซะก่อนให้ได้เงินเดือนเยอะๆซะก่อนให้สบายซะก่อนอย่าคิดวางสิโยมดิฉันไม่วางเจ้าค่ะโยมวางมันก็ได้วางไปเสียวันหนึ่ง24ชั่วโมงทำงาน10ชั่วโมงพอกินแล้ววันหลังเขาให้8เราคนไทยเอาซะ10จะได้รวยง่ายๆนะอ้าวนอนขนาดนี้ไม่เกิน8ชั่วโมงพอแล้วที่เศร้าที่สุดนอน8ชั่วโมงพอนะหมดไปเท่าไรโยมคือ8ชั่วโมงเหลือเท่าไรครบ24เหลือ6ชั่วโมงใช่มั้ยอ้าว6ชั่วโมงคุยกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับคนกับแฟนฟังข่าวสารการบ้านการเมืองดูโทรทัศน์โทรทัศน์5ชั่วโมงพอแล้วเอาละเอาอีกเหลืออีก1ชั่วโมงแบ่งไป30เอาไปอาบน้ำปะแป้งแต่งตัวเอาแป้งอิมาเลทาช่องเอาไปเสร็จแล้วก็รถบอนไซบ้างมันยังเหลืออีก30นาทีนะแล้วอาบน้ำแต่งตัวไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานโอ้ยวันละ30นาทีได้บุญเยอะโยมเอ้ยว่างๆก็อีกคนนึงเอาอย่างนี้ได้ดีอยู่แต่ว่าคนส่วนมากชอบแก้ตัวเฮ้ยไม่ว่างบ้างอะไรต่างๆปวดหลังปวดเอวบ้างนี่ที่เมืองโคราชนี่คุณโยมแม่ชิริก็คงทราบมีโยมคนหนึ่งหลวงพ่อไปสอนโคราชก่อนได้สอนโยมแม่ชิรินี่นะโยมไม่สบายอาตมาไปสอนตั้งที่กลางเมืองโคราชเลยนะที่ไปสอนก็เพราะคุณกนกพลอากาศโทวัชรลูกชายเขาเรียนหนังสือไม่เก่งเรียนหนังสือไม่ดีแล้วชักเจเรหลวงพ่อบอกให้กรรมฐานเขาบอกเฮ้ยค่อยไม่เคยเชื่อแต่ตอนหลังนี่ไม่ได้เด็กมันไม่ดีเอาไปให้หลวงพ่ออบรมเข้ากรรมฐานหมดเลยไม่ถึง15วันหน้ามือเป็นหลังมือเลยปกครองน้องแทนพ่อแทนแม่ได้หมดโอ้ยพันดีจริงๆอธิษฐานจิตส่งไปเรียนต่างประเทศเลยใครก็ดูถูกโอ้ยหัวขี้เลื่อยส่งไปทำไมเพราะว่าขนาดนั้นนะส่งไป3ปีเรียนคะแนนเกรด A เกรด A จบเลยมาพ่อฝากงานให้บริษัทเอ็ดโซเด็กคนนี้เรียนหนังสือก็ดีฝรั่งชมปลอเลยฝรั่งก็บอกนี่เธออายุ20ปีนะสตาร์ทคาเลจฉันให้เธอ 4,070 บาทถ้าเธอ25ปีฉันให้ 5,000 เห็นไหมพอทำงานดีๆเสร็จแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งยอมเข้ากรรมฐานไหมโอ้ยดิฉันนั่งไม่ทนเจ้าขามเป็นยังไงโยมปวดหลังปวดเอวเล่นไพ่คืนยังรุ่งสวยเอ้ยนั่งกรรมฐาน30นาทีปวดหลังปวดเอวนี่เห็นไหมเขาเรียกแก้ตัวใช่ป่ะพวกโยมจะแก้ตัวนะคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติคนอุตริชอบพันหาเรื่องคนจะของบ้านของเมืองต้องมีพรหมวิหารคนนันทพานเป็นคนหนักแผ่นดินคนไม่มีที่มีถิ่นเป็นภัยต่อสังคมคนอดรมได้ทำนำมาแต่ความสุขนี่อย่างท่านนี่มีธรรมะไปอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ความสุขความเจริญนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอย่าพากันแก้ตัวให้พากันปฏิบัติต่อไปก่อนหลับจะนอนไหวพระสมณ์นั่งกรรมฐานทุกวันนั่นแหละเราพบของดีแล้วหลวงพ่อได้ให้โอวาทสอนท่านทลายมาสมควรแก่การเวลาแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์นี้นวสานกันเป็นสิ้นสุดยุติลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะหน่วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยปุญญเขตและกุศลสมบัติอนวัตกิจ ธรรมามิตรสักการะบูชาที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ตนจนบัดนี้พอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภระวะปัจจัยอันแจกล้าปกป้องรักษาคุณแม่สิริผู้เป็นอาจารย์สอนท่านทั้งหลายให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในคราวนี้ก็ดีท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์พากันมาฟังเทศก็ดีตลอดจนประสงค์องค์ข้าเจ้าโดยอาการนำของท่านพระครูอุดมสมาธิวัดนะท่านพระครูเนี่ยพระครูอะไรนะจิตติคุณลืมชื่อจะเลือกแต่อาจารย์ฉัตรมาตั้งชื่อใหม่ซะพระบาทสมเด็จอยู่หัวพระราชทานยศให้แต่ไม่ได้ขอโทษด้วยเอาชื่อเก่าเรียกแต่ว่าอาจารย์ฉัตรเลยติดปากมาเลยมาขอท่านอาจารย์ฉัตรพรทั้งพระญาติโยมทุกคนทุกท่านจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขภละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจท่านจะปรารถนาสัพพะอัตอิทวิบุญมนุพลสิ่งใดขอสัพพะอัตอิทวิบุญมนุพลสิ่งนั้นจงพันสำเร็จตามมโนปณิธานของท่านหลายจงทุกประการด้วยกันทุกท่านเทอญรับพรยะถาภะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังสุหังชิปเมวะสมิทธตูสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ข้าโยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัญญายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง